پرېږم په خپل سره او د بنو نذیرو په شړلو سره وا په حيات د دنیا په ژوند دنیا کې او یوم القیامت په قیامت پر ضرورتو نه واپس کولی بشي دوی الا شد العذاب سخزاب په جنا عذاب دوی دی الله دی جهنم ته دوزی و الله بغافل الله نه دی پرونا خبره اما ده ها مالو نا تامنون چې تاسو یې دوی دوی سمجام اولائی کالذینا دا حق کسان دی چدا مخی تحقیق بیان شو اشتراو الحیات اتسی یا چه بدر جوابت تدری جند دنیا بلا آخرات یا دور دا آخرت و مقابل دا آخرات شرادت تا عبارت بچانا دی استقدار یا مانا اشتراو الحیات اتسی یا ورد تدری جند دنیا بلا آخرات و مقابل دا آخرت جو خفنا مانا دا شراب بدلو دنیا فقط لگان دا فارو آخرت بکر خود فلا يخفف عنهم العذاب بالکل نمشي سبقول ده دي عذاب ده قیامت برز ولا هم ينصرون ولا بدوی سرمده دو بیشی خلنا یاد داغ وقت جواب از دمونگا دچان نیسا خبر اسرائیل کلتا محکم وعدا پتورات کی ده بنو اسرائیلنا احلی کتاب اللہ کتاب تعالی و امام محکم وعدا سکی وعدا غسلی و تورات لیکن تنگ چی زمونگا هم عهدونا غسلی بشوید دارنګ دا غینې والی واغس هغه دا لا تعبدونا الا الله چې تاسو په بندګی نه کوي ما سیوا دا الله نه بلچا دی یو الله بندګی وکوي ما سیوا دی یو الله نه بلچا بندګی وکوي او بل والدین احسان او د مور او پلار پر احسان کوي خصلوک په د مور او پلار سره کوي وذل قربا او خصلوک په کوي د رشتہ دارانو سره ولیتاما د یتیمانو سره زکات دی اسرا دی والمساكين والمسكين والمساكين نرمی بکوئے سختی بنا پدی کی امر بن معروف امرانی نمی انہیں منکر امرانی چی علکہ دا خور سیزنو نصیت کول دا بدو سیزنو نام منع کول سم رو چی ثابتی دا شریعت دی طول بکرانی واقیم الصلاة پابند ایسر منزو نکوئے وعادو زکاة و زکاة نور کوئے سم متول لیتم بیاتا سرست شوئے شام اکرا دی معاہدو تا دا مطریخو دیم إلا قليلا منكم مگر لك کسان صدا سنفدی لک پاتشو لک کسان در لک پاتشو چاہی ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول وعنتم او یا تاسو معرضون مخارون کی دا احکام دا اللہ نا لکا سن کس تاسو مشرانو بدا اللہ دا احکام نا مخارو وَإِذَا خَذْنَا آيَاتِ دَوَا چَوَا بَسْتَمُن مِنْسَاقَكُمْ كِلَكَ وَعَلَا دَ مَشَرَانُ اسْتَاسُنَا دین اپنو آبت دورات کی مشرانو نے اغسطے والا خدای په نن کو خوشاله ده په کار د مشرانو نسبت دی ته لا تسفکونا دماکم چې تاسو باندې توې وي بینې خپلې بینې سره خپل سره ته یې سوکم داسې نه کوي خو چې برته مړ کاري مړ کوي نو د خپل مرګ لپاره ته صبر ته وشو حکم دار یا تاسو مت وي بینې چې تاسو نو خپلو ولا تسفکونا انفسکم او مو باسه نه مو باسه تاسو ځانو نه خپل کورو نه خپلو نه مين دیارو نه کورو نه خپلو نه د خپل کورو نه به تاسو خپل ځانو نه نو باسه یا خدا معنا چې دا نو خپل خپل کورونه نو باسه او بل دا چې نن ته دا اراده کې دا سره د کور نو باسه دا به دا پات نه مرګ شي او یا معنا دا چې ګوره گاون کې داسې کارونه مګوي چې گاون ځان غریبانا هغه مجبور شه د مجبور د وجه نه دا زینې پرې چې ځه خان اوسه بي ځنه ثم اقررتم یا تاسو اقرار کو په دې وادي باندې چې دا بالکل حق دا دا مقبول کړه او انتم تشهدون تاسو گواہی گواہی نن دې رسي اے یهودیانو تاسو نن د دې شهادت کوئ په دې اقرار کوئ چې او دا ارس صحیح شي تاسو نن ومنئ ثم انتم یا تاسو هاولا تقتلون انفسکم اے حاضرینو هغه کسان دي چې تاسو وجدې ځانو خپل ځان خپل څنګه وجدې اوس مسله دا تیر شو کنه چې هغه باندې حمله کوي خو ځان وجدې وتخرجون فريقا منكم قباس يودلا منكم الذي يقبلوا خپلوانونا دخلوا هم مسلكنا من ديار هند کورو خپلنا تظاهرون عليهم تاس انداد کوي د نور قوم نصرا په مقابله د دې بل اسم په ګنا او رضوان او ظلم ظلم او ګنا کې انداد نه په مال کو په ټیټه کې مدد کې شه د خدا خو ظلم او ګنا کې مدد نه تاسو مې دار نه تړو دا وہی یاد کو مسارا کراشی تاس کا قیدیان یعنی تاس قومیان چاہتا کو قید کے راشدی ہو جماعت تو فادورم نتاس بدل ورکوئے دہا غیل مال ورکوئے فیدیا ورکوئے غیل لاس ہوئے تو بزونہم غیل آباس ہے واللہ محرم علیکم ورحال لادی چہرام کرشید پتاس بانے اے آن یہودو اخراجہم یسلل دے خلق ذکورننا وجل دے خلق اور دارنی قیدی دول دے خلق دا پول حرام افتؤمنون ببعض الکتاب آیا تاس ایمان لوڑے ببعض کتاب باندے بعض احکام منے وتکفرون ببعض نا انکار کوئے دبا سنا فما جزاء الحسنۃ سزا من دعا جاء يفعل ذلك چکو دا کارونا منکم ستا سنا الا خزن مگر رسوائی دا پجند دنیا کی دغا یقود رسوائی شو بنو کرے سے قتل کل سو قتل شو سو قیدیان شو نوجوانان ورہ قتل کل بڑا گار خزی معصومان جو نا قیدیان کل رابشی انشاءاللہ تو جوندو کنن بیا باری حدیشت میں پاری دو رسو او اس دلی وقت کی تاسا بھی او چکم بنو نزیر واغای جلال ازن کلو بیشل اول خیبر کا خیبر میں واپس دلان ویوم القیامة و قیامت پر از یردون الی اشد العذاب واپس کولی بشدار آل کتاب سخ عذاب کا اگر سخ عذاب بچارے دی جہنم دے وم اللہ ندی اللہ تبارک و تعالی بغافل نا خبر آب ما دا آغا مال نا چتا سوئی کوئے پٹ کوئے تذکارے کوئے اللہ تبارک و تعالی دا ہی نا غافل یعنی سزا کی اولئک الذین باہر کسان دی دا مخی چدا غی بیانو شو اشتر والحیات دنیا چی دی پرکر دی جند دنیا بلا آخرات مقابل دا آخرت کی ننم دول دی ترسنا فلا یخفف عنهم العذاب دین بس پکنے کی رشی عذاب دو قیامت پرز ولا هم منصرون او نبا دوی سر مدد پریشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فدينا مخبر كوكي دي يهوديان ودي يوشناعات بيانوش چباز احكام دو تورات اهغوي منل اور بعض احکام و تورات باندھے عمل نہ کھولو پدی کی تنبیہ ہوا خبردارے و مسلمانان تو ہم چتا سہم دہا یہودیان خشان داسی طریقہ میں اختیار ہوئے چپ بعض احکام باندھے عمل کوئے اور بعض احکام باندھے عمل نہ کرو پدی رکو کے ہم یہودیانو تدغا قباحتن بیان دے چی اللہ تبارک و تعالیٰ دا غید ہدایت دا پارا او دا غید اصلاح دا پارا حضرت موسیٰ علیہ السلام رولی او دا غید اصلاح دا پارا اللہ تورات رولی گل او بیائی دا نظام قائم کر چی دا موسیٰ علیہ السلام دا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور دا عیسیٰ علیہ السلام تر زمانے پوری دا ٹول قومن دا ٹول امتن دا پارا دا عمل یو مستقل اور دا اسلام یو مستقل کتاب پکار دا وا چدوی دا غی شکریہ ادا کرے وے لیکن دئی دا غی شکریہ ادا نہ کرے ہم دا سے اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن و مجید زمنگ و استاس دے اصلاح و دے ہدایت دے پار را لے گلے دے اور دا دا اللہ احسان دے چھ تر قیامت پوری دا زمنگ و استاس دے پارا یا دستور العمل دے مستقل شریعت دے منگ و تاس لہم ددی قدردانی پکار دا ددی شکریہ دا کول پکار دی اور شکریہ ددی ہم پدی ترتیب باندے دا چھ ہم ددی دا دعوت یا انسان دا والی او پٹول عالم باندے حاوی کی او د دې په احکام باندې عمل وکړي. د دې کتاب په موجودګۍ کې منګاو تاسو ته نه بل کتاب ضرورت شته او نه بل قانون ضرورت شته، دا زمونږ استاد لپاره کافي او شافي دی. منګ نه بل قانون ته محتاج یو او نه نور کتابونو ته زمونږ کوم ضرورت شته. کم کم منسوخ دي یا دې وخت کې چا جوړ کړی دي ته حاجت نشته، بس دا یو کتاب دا یو دستور العمل زمونږ استاد لپاره کافي. يهوديانو چکره حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک و تعالی رولې دو شریعت بدلش، مخکې بعضی سيزونه چې پاغي باندې حرام يهوديانو باندې، د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پر راتلو سره الله دا هغه سيزونه حرمت چت هغه حرام پاتې نشو. نو د يهوديانو د عیسی علیہ السلام سره بغض پیدا شو، حسد پیدا شو. لکه زمونږ استاد په دې شریعت او قانون دي سمرا سان تیار اغلی دا مخکې ډېر احکام په هغه باندې فرض وو، لیکن دې امت د پاره هغه احکام فرض نه دي پاتې شوي، هغه منسوخ ګرځېدلي دي، هغه احکام سخت او ګران دې امت سره الله احسان کړی دی، آسان دین یې دوی ته ورکړی دی. نو موږ دې جګړه عیسایان دغه یهودیانو د حضرت عیسی علیه السلام سره دشمنی پیدا شو چې زمونږ دا قانون ولې بدل شو، دا احکام ولې بدل شو. دا په حقیقت کې دا الله تبارک وتعالى په کارونو باندې اعتراض و، اور دا الله په فیصله باندې چې یو تن اعتراض کی تاسو سوچو کې دا به صحه لګي. دوی د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت منصوبې جوړې کړې. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تبارک و تعالی جندے اسمانوں تو اوکھے جاؤ، او زمون استاد صدا عقیدہ دا چې قیامت پہ نزدی پہ بیا راتوزی گی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے شریعت مطابق فیصلے وکئی. خپل شریعت پہ نہیں، زمون چې دا کوم شریعت پہ ددے مطابق فیصلے وکئی. دجال بدل دلا سے مرداری گی، یاجوج اور ماجوج نرستو پدے ملک با ټول مسلمانان وی، بیا به یو نرے حواراشی مسلمانان په ټول وفات شي، رستو با کافران وی، او کافران چې په مقدس مکا نوم د الله سو اغستون کې نیوی قیامت. زمونږ استاد صدا عقیده دا دامه درته اجمالن وی تفصیل دی کې ډیر دی. حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سره د دوی دشمنی شو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان تو اوکھے جو دئی پہ او بل را باندھ کر انشاءاللہ پخبر زہ باندھ برا زیدہ مسئلہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمانہ کی چکم یہودیان اغیت دعوت ور پریشو او دا اغیت خم علم ور چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح پیغمبر صادق دے فلا دعوه کی حق دے، قرآن مجید هم حق دے، خدا حسد پا بنیاد باندے دوی ددی منلو تا تیار ہوں. تفسیری واقعہ تا استماع ویدے وا چی مدینی منوری تا فدی غرض دی داخلی چی دی دیتا با پیغمبر علیہ السلام حجرت گئی، منگ با دہاق سرا مدد گو ایمان با پی روڑو او دہاق دین با پتول دنیا باندے خاوی کی گی، جہادونا با هم گو فدی غرض باندے راغلی. او چې کله د کافرانو او د دوی په منځ کې بل خطر راغله، جګړه برانا د نبی علیہ السلام د باسط نه وړاندې ناغی ته به هم دوی دا خبره کوله چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زمانه را نږدې ده، او چې کله به هم جنگو د حضور صلی الله علیه وسلم نوم مبارک او د دوی په برکت به د الله نه دا دعاګانې غوښتې چې خدایا موږ په دې کافرانو باندې زورور کی، منگلہ غلبہ راکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدویل غلبہ رکھو، اور حقیت بیداوی چان قریب پیغمبر علیہ السلام راشی منتب حکم کی گی نستاس را سٹونا پا مم آتاو چکل نبی علیہ السلام مبعوث خی اولی دلو چی سمرہ علامات تورات کی بیان شیو حقتول نبی علیہ السلام کیو، تو قرآن مضامین چی اوکتل دا پورو صحیح ہو لیکن پدی بنیاد چمون کیوں لے دے رہا نبلو بنو اسماعیل کیوں لے رہا حسد جوش اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر مخالفت داغی بیا سحالو زیب و زیب انشاءاللہ راضی چٹول کن کا پرسو دداغ علاقوں نے قویستل شام از رعاق کم کم علاقو تلانم ننہاغ یہود بیاخ پل پنجی لگئی آغی سایان نن بیاخ پل زیون جوڑی مسلمان داغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ دی دوی مداوی چی نبی علیہ السلام بکر دوی تا دارو تورک دوی دوی زمان دازونا داد علوم لوخی دی داد علوم لوخی دی لوخی داد دک اور لبریز دی ستا علوم تا زمان ضرورت نشتا ستا مسائل تا زمان ضرورت نشتا من پوری یاد ساتے پوری او اللہ منگاو تاسو کی هم کل کل داسی وشی پا سبب دا نادانے سر یہ انسان دا دعوی کئی دا دعوی صحیح ندا دا انسان ضروریات دیر بھی علوم کا ہر سمر دیر شی خود دی انتہا خوشتا دینا ناغی بدانی چی زمان سنونا دا دا علوم لوخی دی ڈکشوی دی ستا دا علوم دیتا نزی اسی زان مستلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رد کیچے دروجن دروجن دی دروجن زلون دور دی پا زلون مولا محرون لکولی دی پا سبب دی چی دا کافران دی زلون مولا بن کری دا دوی چی کمی خبری کئی دا دوی مکمل دروج لدی نور ناکار صفات اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یعنی چی دا تاسو کمی خبری کئی چ من په تورات باندې مکمل عمل لے او زمون زونه د علوم نه ډک دي استاد سو ما حدیث شوي ولی ما خپل لوزونه مات کړ ولی د انبیاء کرام نه تاسو انکار وکړ ولی ما انبیاء شهیدان کړل د حضور صلی الله علیه وسلم د شهادت منصوبه هم دې جوړې کړې دي سو سو زلا اوچتو زینو کی ورته کانې شي دي چې په دې لار زید تکینی منگو پیدا پاسنا کانے غرزو کلچ دی جہاد نو واپس را عبدل پا گن موقع کی کسان مخ کے منافقان اغیی پا مرچو کے ناس چی پیغمبر علیہ السلام مخ کے راضی صحابہ و رسوی منگو پی حملو کو اور دارنگی کلتا سے موقع ہم را غلی دا چی دی بیزی پا بخا کی ورد زہر چولی دی دا سے موقع ہم را غلی دا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماندری سحر اور جادو کرو لکا بل رز بیانو شد غرض دا چې دا د دې د مخ کې نه چې څنګه شنو هم دغه سي د حضور صلی الله علیه وسلم په باره کې دوی منسوبې جوړولې.